Dardistarin del Dardistarin del Ke hoveydan atavan سریش در این سینه که پیدا نتوان کرد ندهد حسن تو نوری در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد یا حبیب من ای پوشین سروی همه اقیان پوشیم زروی همه اگیار اندیشه اون چهره زیبا نتوان کرد یا اندیشه آن چهره زیبا نتوان کرد جایی مستیه می و عشق به یک جا نتوان کرد. دل عاشق خبری نیست کسی را، انکار دل عاشق شیدا نتوان کرد. یا محبوب من Thank you. Thank you.